بلالی در پیاده شدن از کامیون کمک می کنند و او را به دفتر هوستک می برند. دو مأمور اس اس زیر بازوهایش را گرفتند. یکی از آنها می گوید قربان، حتی بعد از شکنجه یهودی بزرگم هیچی ازش به دست نیاوردیم. هوستک بلالی که سرش را بالا آورده است رو می کند پس واقعا اسمشون را نمی دونی؟ و اونا هم اعدامت نکردن ها؟ نه قربان، برات گردوندن به من. حالا من باید دوباره تکلیفتو معلوم کنم. بله قربان. هوستک مأموران را خطاب قرار می دهد اونو به بلوک 31 ببرین و رو می کند به لالی قبل از اینکه بمیری حسابی ازت کار می کشیم. رو حرفم حساب کن. لالی را کشان کشان از دفتر خارج می کنند. او سعی می کند پا به پای مأموران برود، اما در نیمه راه محوطه می افتد و پوست پایش روی زمین کشیده می شود. مأموران در بلوک 31 را باز می کنند و او را به داخل پرت می کنند. لالی روی زمین دراز می کشد. جسم و روحش از پا در آمده است. چند نفر از ساکنان بلوک با احتیاط به او نزدیک می شوند. دو نفر سعی می کنند کمکش کنند سر پا بایستد، اما لالی از درد فریاد می کشد و آنها منصرف می شوند. یکی از مردان پیراهن لالی را بالا می زند و رد شلاق ها روی کمر و باسن او پیدا می شود. این بار بسیار آرامتر بلندش می کنند و روی تخت می گذارند. لالی به خواب می رود. یکی از زندانی ها می گوید من می دونم این کیه. کیه؟ اون خالکوبه. نشناختینش؟ احتمالاً اون شمارتون کرده. آره راست میگی. حیرونم کیو عصبانی کرده. وقتی تو بلوک 6 بود همیشه جیره اضافه ازش میگرفتم. اون همیشه به بقیه غذا میداد. اینو نمیدونم. من فقط توی این بلوک بودم. همون روز که رسیدم یکیو عصبانی کردم. مردها آرام میخندند. تا شام دووم نمیاره. من یک کمی از غذای خودم براش میارم. فردا بهش احتیاج داره. کمی بعد دو مرد لالی را بیدار میکنند. هر کدام تکه نان برایش آوردند و او با تشکر میپذیرد. من باید از اینجا بیرون برم. مردان میخندند. حتما دوست من. دو تا گزینه داری. یکی سریعه، یکی دیگه ممکنه یک کمی طول بکشه. چی هستن؟ خب، فردا صبح میتونی بری بیرون و خودتو روی گاری مرگ بندازی، یا اینکه با ما بیایی روی زمینا کار کنی تا وقتی از پا بیافتی یا التماس کنی بهت شلیک کنن. این گزینه ها رو دوست ندارم. باید راه دیگه پیدا کنم. موفق باشی دوست من. حالا بهتره کمی استراحت کنی. روز بلندی پیش رو داری، به ویژه با این وضعیتت. آن شب لالی خواب دور شدنهایش از خانه را میبیند. اولین بار که خانه را ترک کرد، مرد جوانی بود، پر از امید، در جستجوی آینده از آن خود. او شغلی پیدا میکرد که از آن لذت ببرد و در آن رشد کند. تجربیاتی غنی کسب میکرد. به تماشای شهرهای رمانتیک اروپا می رفت که در کتابها دربارشان خوانده بود. پاریس، روم، وین. از همه مهمتر می خواست کسی را که عاشقش می شد پیدا کند و او را با مهر و چیزهایی که مادرش می گفت اهمیت دارند، گل، شکلات، وقت و توجه سرشار کند. دومین سفرش پر از تردید و ناشناخته ها او را گیج کرده بود. چه چیزی در انتظارش بود؟ او پس از سفری طولانی و جدایی دردناک از خانوادهش به پراگ رسید. چنان که به او امر شده بود، خودش را به بخش دولتی مربوطه معرفی کرد و به او گفته شد که جایی در آن نزدیکی اسکان یابد و هفته دو بار خود را به آنجا معرفی کند تا وقتی که وضعیتش معلوم شود. در 16 آوریل یک ماه بعد، به او گفته شد با وسائلش خود را به مدرسه محلی معرفی کند. آنجا جوانان یهودی از سراسر اسلواکی اسکان داده شده بودند. لالی به ظاهرش افتخار می کرد و شرایط زندگیش مانع از آن نمی شد که بهترین لباسش را بپوشد. هر روز خود را می شست و لباسهایش را در توالت مدرسه تمیز می کرد. نمی دانست به کجا می رود، اما می خواست مطمئن باشد که وقت رسیدن بهترین سر و شکل ممکن را خواهد داشت. پس از 5 روز آنجا نشستن، کسل، وحشت زده، بیشتر کسل، به لالی و دیگران گفته شد وسائلشان را جمع کنند و به ایستگاه راه آهن بروند. به آنها چیزی درباره مقصد گفته نشد. قطاری مخصوص احشام توقف کرد و به مردان دستور داده شد سوارش شوند. برخی اعتراض کردند که واگن‌های کثیف توهین به شأن آنان است. لالی واکنش به اعتراض آنان را تماشا کرد. دید که چگونه هموطنانش تفنگ‌ها را به سوی یهودیان نشانه می روند و هر کس را که به اعتراض ادامه دهد زیر مشت و لگد می گیرند. همراه دیگران سوار قطار شد. وقتی امکان چپاندن کسی دیگری در واگن نبود، لالی شاهد بود که درها بسته شد و صدای قفل شدن آنها را توسط اعضای ارتش اسلواکی که شغلشان می بایست حفاظت از او باشد شنید. صدای بسته و قفل شدن درها مدام توی گوشش می پیچید. بسته و قفل شدن درها. صبح روز بعد، دو زندانی مهربان به لالی کمک می کنند از بلوک خارج شود و برای سرشماری کنار او می ایستند. چه مدت از وقتی که اینطوری واسه سرشماری ایستاده بودم می گذره؟ شماره ها و شماره ها. زنده بودن همیشه به شمارت بستگی دارد. وقتی کاپو جلوی اسمت توی لیست علامت میزند، یعنی هنوز زنده ای. از آنجا که او جدیدترین ساکن بلوک 31 است، آخرین شماره فهرست است. اولین بار که شمارش خوانده می شود جواب نمی دهد. کسی باید به پهلویش بزند و یادآوری کند. پس از فنجان قهوه سرد و رقیق و تکه نازک نان بیات، برای کار اعزام می شوند. در زمینی بین برکناو و آشویتس، آنها را وامی دارند که سنگ‌های بزرگی را از سوی به سوی دیگر حمل کنند. همه سنگ‌ها که جابجا می شوند، به آنها گفته می شود باز آنها را سر جای اول برگردانند. و روزها این گونه سپری می شود. لالی به صدها باری فکر می کند که از کنار این جاده عبور کرده و این فعالیت‌ها را دیده بود. نه، فقط نگاهی گذرا کرده بود. نمیتونستم اون چوری که بر سر این مردان میومد تماشا کنم. به زودی متوجه میشود اس اس آخرین نفری را که با سنگ برسد با گلوله میزند. لالی باید از همه توانش استفاده کند. ماهیچه‌هایش درد میکند اما ذهنش قوی میماند. یک بار سنگ را یکی مانده به آخر میرساند. در پایان روز آنها که هنوز زنده مانده‌اند اجساد کشته شدگان را جمع می‌کنند و به اردوگاه برمی‌گردانند. لالی از این کار معاف می‌شود ولی به او می‌گویند فقط همان یک روز چنین اقبالی دارد. اگر زنده بماند فردا مجبور خواهد بود سهم جسد خود را حمل کند. وقتی کشان کشان به برکناو می‌رسند لالی بارتسکی را می‌بیند که در میان دروازه ایستاده است. او کنار لالی به راه می‌افتد. شنیدم چه اتفاقی وسط افتاد. لالی به اون نگاه می کند. بارتسکی، می تونی کمکم کنی؟ با درخواست کمک لالی به دیگر مردان نشان می دهد که با آنها تفاوت دارد. او نام مأمور را می داند و می تواند از او درخواست کند. رفتار دوستانه با دشمن شرم شدید به همراه دارد. اما او به این رفتار نیاز دارد. بارتسکی بیقرار به نظر می رسد. شاید. بگو چیه؟ میتونی یه پیام به گیتا برسونی؟ واقعا میخوای اون بدونه تو کجا هستی؟ بهتر نیست فکر کنه مردی؟ فقط دقیقا بهش بگو کجام. بلوک 31. و بگو که به سیلکا خبر بده. میخوای دوستش بدونه تو کجایی؟ آره مهمه. خودش درک میکنه چرا. اگه دوست داشتم بهش میگم. راسته که یه گنج برلیان زیر تو شکت داشتی؟ چیزی درباره یاقوت‌ها، زمردها، دلارهای آمریکایی، پوندهای انگلیسی، آفریقای جنوبی نگفتن؟ بارتسکی سر تکان می‌دهد، می‌خندد و به پشت لالی می‌زند که دردش می‌گیرد و راه می‌افتد که برود. لالی پشت سرش داد می‌زند: سیلکا، گیتا باید به سیلکا بگه. بارتسکی دستش را به عقب حرکت می‌دهد که یعنی گم شو. هنگامی که زنان برای دریافت شام صف بسته‌اند، بارتسکی وارد اردوگاهشان می‌شود. سیلکا می‌بیندش که به کاپو نزدیک می‌شود و به گیتا اشاره می‌کند. کاپو با اشاره انگشت گیتا را احضار می‌کند. وقتی گیتا آرام به سوی بارتسکی می‌رود، سیلکا دانا را به سوی خود می‌کشد. آنها نمی‌توانند آنچه را مرد می‌گوید بشنوند، اما پیامش باعث می‌شود گیتا صورتش را با دست بپوشاند. سپس به سوی دوستانش رو می‌کند و به آغوش آنان برمی‌گردد. اون زنده است، لالی زنده است. سیلکا، اون گفته باید به تو بگم که تو بلوک 31 زندانیه. چرا من؟ نمیدونم، اما بارتسکی گفت لالی اصرار کرده که حتما به تو خبر بدم. دانا میپرسد سیلکا چی کار میتونه بکنه؟ سیلکا به دورها نگاه میکند. ذهنش بیقرار و نگران است. گیتا ناتوان از تحلیل میگوید نمیدونم، فقط میدونم که اون زنده است. دانا اصرار میکند سیلکا، تو چی کار میتونی بکنی؟ چطور میتونی کمک کنی؟ سیلکا میگوید بهش فکر میکنم. گیتا تکرار میکند اون زنده است، عشق من زنده است. آن شب سیلکا در آغوش شوارتز هوبر دراز کشیده، در حالی که میداند مرد هنوز خوابش نبرده است. دهانش را باز میکند تا چیزی بگوید، اما مرد با بیرون کشیدن دستش از زیر تن او ساکتش میکند. سیلکا مردد میپرسد حالت خوبه؟ و میترسد مرد به چنین سؤال خودمانی مظنون شود. آره. نرمش خاصی در آهنگ صدای مرد است که سیلکا قبلا نشنیده بود و همین به او جسارت ادامه میدهد. من هرگز برای هیچی به تو نه نگفتم، درسته؟ و قبلا هیچ وقت از تو چیزی نخواستم. مرد پاسخ میدهد درسته. میتونم یه چیزی ازت بخوام؟ لالی روز بعد را هم سپری میکند. او سهم خود را در کمک به حمل جسد یکی از مردان به اردوگاه انجام میدهد. با کمی دلسوزی برای مرد مرده، از خودش متنفر می شود که فقط در فکر سنگینی جسد مرد مرده روی شانه هایش است. چه میشه؟ درد شانه هایش لحظه به لحظه بیشتر می شود و مدام بیم از پا افتادنش می رود. تحمل کن، تحمل کن. هنگام ورود به اردوگاه توجه لالی به دو نفری که درست پشت حصار حائل بین بخش زندانی ها و کارکنان ایستاده اند جلب می شود. سیلکا کوچولو کنار فرمانده ارشد شوارتز هوبر ایستاده است. نگهبانی از حصار سمت لالی با آنها حرف می زند. لالی می ایستد. دستانش روی جسد شل می شوند و همین سبب می شود زندانی که آن سوی جسد را گرفته است سکندری بخورد و بیفتد. لالی به سیلکا نگاه می کند که به او خیره شده است و سپس چیزی به شوارتز هوبر می گوید. فرمانده سر تکان می دهد و به لالی اشاره می کند. وقتی نگهبان به لالی نزدیک می شود، سیلکا و شوارتز هوبر از آنجا می روند. لالی پاهای مرد مرده را روی زمین می گذارد و برای اولین بار به صورت او نگاه می کند. دوباره دلش به درد می آید و در مقابل این پایان غم‌انگیز و در این حال زندگی دیگر سر فرود می آورد. عذرخواهانه به مرد دیگری که با کمک او جسد را حمل می کرد نگاه می کند و به شتاب در پی نگهبان راهی می شود. ساکنان بلوک 31 به رفتن او خیره می مانند. نگهبان به لالی می گوید به من دستور دادن تو رو به اتاق قدیمی توی اردوگاه کولی ها ببرم. راهو بلدم. پس خودت برو. و می رود. لالی بیرون اردوگاه کولی ها می ایستد و بازی بچه ها را تماشا می کند. چند نفر از آنها به او نگاه می کنند و می کوشند بازگشت او را درک کنند. به آنها گفتند که خالکوب مرده است. یکی از آنها به سوی لالی می دود و دستانش را دور کمر او حلقه می کند محکم فشارش می دهد و برگشتش را به خانه خوش آمد می گوید. باقی بچه ها هم می آیند و طولی نمی کشد که بزرگترها هم برای خوش آمد گویی به او از بلوک خارج می شوند. آنها مدام می پرسند کجا بودی، زخمی شدی؟ و او از پاسخ دادن به سوالها تفره می رود. نادیا انتهای گروه ایستاده است. لالی با او چشم در چشم می شود. از میان مردان، زنان و بچه ها می گذرد و جلوی او می ایستد. با انگشتی اشک روی گونه او را پاک می کند. از دیدن از خوشحالم نادیا. دلمون برای تنگ شده بود لالی. دلم برای تنگ شده بود. تکان دادن سر تنها کاری است که از لالی برمی آید. باید قبل از اینکه جلوی همه در هم بشکند، به سرعت از آنجا برود. او به اتاقش می شتابد، در را بر روی جهان می بندد و روی تخت قدیمیش دراز می کشد.